والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا لله رب العزة عظيم الشان كلام جسم رضا الله لويدا تغسید اللہ دا کلام لوئی دا پنورو کلامنو انورو کتابنو باندی تا قرآن نزول صرف دا دید پارشیو چو دنیا کی انسان جوڑ شی و بیاد انسان نا مسلمان جوڑ شی تکا دید پارا بلحیس طریقہ او سزریہ نشتا نه انسان په خپل عقل باندې خپل انسانیت پورا کول شي نه په مال دولت باندې خپل انسانیت پورا کول شي نه په نور د دنیایي تعلیم او هنر او کمال باندې دغه څومره قومونه چې تیر شوی دي هغه په دې ټولو صفاتونو باندې برابر وو هغه عقل مندوم الله او استاسو نه زیات وکانو مستبصرین ریډر عقل من خلقو وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده اللہ ایما والا دوری دو خو پورا طاقت ورکڑے ہو او دلی دو طاقت او ظلونا دپوی دو طاقت میں ورکڑے ہو پدی ماننے خبر آبرو پل تاکی دین و سرنو شریعت و سرنو اللہ طرفنا پیغام او سرنو نویست نجور نشو دنیا کی پیوم زوال او ذلت راغی و آخرتی ام تباش زکر جاگی سر دخپل جون ہدایت ناما نوا چباگی سر د انسان جون جون شی انسان د نور حیواناتو او جانورو نه جدا شي دا صرف د الله باغ هدایت سره کیږي چې د باندې ناراضي هغه پیغام سره چې انبیاء علیه السلام یې راوړي او ټولو کې عظیم الشان پیغام او هدایت او قرآن چنور ټول کتابونه دې ته محتاج دي دې دا غینه گرانی کوي سرپرستی کوي کاږي کې غلطي نو قران راو باسي الله زکو مصدق لما بين يديه دا قران تصدیق کوي دا تمام هغه کتابونو چې مخکې دنه نازل شویو ناغا با دیل راولیشی دی سر با کی خودیشی دی سر با چک اپ کولیشی نالا پاگی تصدیق و یقین پیدا کی گی دا قرآن دا نازلی دو حکمت صرف دغاو چه انسان دنیا کی پدیلگ زندگی کی دا دنیا دا آفتونو نا مصیبتونو نا دا د بی عزتونا د بی حیاونا بچ او د اخرت جون یم ډیر کامیاب شي. دا صرف د دې قران کار دی او الله زې په دې ذیب صراحتن ذکر کړی دی چې نازل قران یهدی للتی هی اقوم. دا قران متا تا غلار خي چې ډیره درسته ده ډیره محفوظه ده. دا قران هر یو آیت اج څنګه هدایت ته د انسان لپاره څنګه علم دې د لپاره چې جهل ته نلري شي. یو یو آیت چې ذهن ته راځي نو تیار کمیږي او جهل کمیږي او رڼا زیاتیږي. دغه سي چې د انسان د دنیا په دې رسمونو کې راګیر دی چې هغه د ژوند او د صحت او د مال ارز تباہی کوي هغه بزان نه پويږي. هغه بل علاج نشته به د قران بس. قران وتا ته د ژوندګي ډیر آسان کی چې تکلفات مکوا ځان باندې بوجونه واړوا. ځان مګوننګار او د الله رب العزت ځان مزلیل کوا دا سه آسان لار به جو من يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. الله وی اسوک مخناړی د دین او طریقې د ابراهيم عليه السلام نه هو هغه څوک سفه نفسه چې ځان په زور به وقف کړي ځان په زور خمقل کړي چې تبو ته وایي چې ګوره سنت طریقه دا ده چې ماشوم پیدا شو په خپل ولا بانګ وایا اقامت ولا وکړه مسلمانی کنه دا وتا دکړی کنه په خپل ولا خنوم خوخه او کې دا ولا حقیقت ولا او کو سنت طریقه باندې کو وس د کیږي کنه کیږي نو سواجب نه دا سه لازم نه دا. بیا چې لویږي هرورو په خبرو باندې او عقل راضي نو قران لیراوله قران په زدکه چې ذهن صحیح شي او د دنیا د ډیرو شیطانو گمراهو او باطل طریقونا لهو لعبنا چې دا د انسان جون تبا کوي په دې سره باغ بچ کیږي چې دې تکین او دا زده کی تدنه ودا سه انسان جوړ شي چې بخپل سکے د نورو راهنمایي وکړي نورو ته چل او طریقه خوي چې یو مجلس کی کینی یو اداره کی کینی یو مرکز کی کینی هغه ته عقل خوي اغی تبا دین خی او خبره با دیرا پی او اعلا پی معنی سرا میدان ترا وردی چیرونو اللہ دیمونگا دو شرک نو ساتی او اللہ دیمونگ دو بیدت نو ساتی زکا اللہ ار گناہ ماف کی خو شرک نماف کی ار گناہ ماف کی خو بیدت نماف کی خامخا غیبا اغی سر وغم پیدا شی تپوس بو کی چر را دا شرک سشی نو تب ایرو رو پوکے چی دا شرک دغا زکن کالونے وارے تنے تلے یا دا جمعی پشپا چی دا خلق را خلاص تے وی دوا لدو اسلام لدو من نکی جمعات نپی جنی او پا دغی باندے اعتماد دے دا لوی تبایی ده د دغه تباینه په نور سره نه بچ کی په قران سره چې دا سي او اله کدل ته چې ویل شي ورداړي را د افسوس خبره ده چې ما شومان را لګین موږ سره لوګړي را به تکا وې موږ د صفات او چې دا حمزه ده او د محمد ریاض زی ده نن را ته پتا و لګی ده کنه کم از کم دوره خو د اصل کې د دین بي عزتي کنه چې دا حمزه په دې طریقه قران وې او اوس یې بیا په ترجمه شروع کی ښا فریدی به نه چې کنه ختمه وکړه نه په ترجمه شروع کی او په لومبي صورت کې ددا دې په دې پوښي چې اياک نعبد و اياک نستعين الله ستا بندگی وکړو ستانه باجت غواړو تا باندې به اعتماد کو تا باندې به توکل کو ستانه به یره کو ولیدا وضاحت وکای کنه چې قرآن وضاحت نه کوي نور به څه کوي کنه او اياک نستعين چې په دې دو باندې پوکی کنه بس ته د اصلاح شو دې د لوی جرم او ګنا نه بچو دې و نور خلق کو کوي چې لکه دا سدي غاړه تا چولې دی او سدي لاس تا چولې دی او سدي خپې تا کونجه کا چولې دا څه کې دا او شرک دی تا په الله باندې اعتماد نشتا چې یا کنا عبدو یا کنا استاین پر رکات کې وای نو اسی وای دې خدا معنا ده کنا چې الله بغیر ستانه بل څوک سنشي کوله نه چاله صحت ور کول شي نه چانه مرض لري کول شي نه چاله مال ور کول شي نه چانه غستي شي هو اغنا و اقنا مالداریم الله را ولي او غريبي الله را ولي په دې پوشي کنه ماشوم ښا چې بغیر ستانه بل څوک حاجت روا او کار ساز نشته ار څوک چې دی کاغه ملائک دی کانبیا دی کنور انسانان دی کومړی دی کجوان دی دی پیس نشی کوله کون که یو الله دی د زمکو اسمان تصرف د الله په اختیار کې دی غیب دان صرف الله دی زار چا د زړونه الله خبر دی علیمم بذات الصدور دی او دا یو الله د چتو تخلوازه کې او سوالو کې نو قبلي به هغه یو الله د چتو صرف دا وای چې الف لام میم نذیر ثوابونه ودر کوي او قیامت کې به پته لګی دلته د قرض خبره ده او دار ده مسلمان ټول کار دنیا کې د قرض ده او غریب قیامت کې راټولی چې الله ولا ورکی خان نو قران سره دې دنیا کې دې انسان کم کار سمېږي دا سمېږي چې د غلط عقیده نه بچي غلط خیالونو او فکرونو نه بچي دا چې د نورو ظالمانو خلقونه چې هغه ځان سره راګيري او وسوسې او تکي او ذهن ولا خراب کی توازن ولا برباد کی کله دی یو سن یری کله دی بل سن یری او کله وتاسب د لاسو صفائی او چل ول خی دا ویل تا ټول شیطانان دی ښا دا روغ موټی او کو کور کې هغه دومره پریشانی چوي یرا کله کوئی دا روغ دی او دی بیمار دی دا نو قرآن سره به دغه شیطانی کارون نه بچ کیږي یو دغه د دنیا د نور رسمو رواجی کارون نه بچ کیږي چې پیسې بے ځای لګي وخت بے ځای خرج کیږي تباہی کیږي الټا پد باندې وبالو ګرځي څو ګور دي خلقو ته چې د دې په کومه طریقه باندې غم خاذی کوي. قرآن خو د عزت جون خی انسان ته ولی دعوت وی چې پیغمبر راغله دنیا ته دا تابعداري کوا اطیع الله و اطیع الرسول چې هغه څه کوي نو هغه کوا هغه طریقه په غم کې سوا په خاذی کې سوا په بیماری کې سوا په صحت کې سوا نه سکوا کنه داغه په وخت کې څومره خلق مړه شوی وو هغه چیرې دا ویلو چې پرچانې ولیکه جماعتونو کې आवाजونه وکړي نه منه کړی و دا خو د سنت نه خلاف کار دی هغه چیرې دا ویلو چې خیر دې خلق راضي جنازې لکټي رستو کې مازیګر ته کې نه نه هغه یې فوراً اگر مخ کې بالښتونه او کټونه نو یخي چې لا مړې پروت ته ادا کار وکاو نه هغه وی کې نه مزه د خدمت وکه در د خدمت ته اخري چې زم خپل ځای ته ورسیو ژوندۍ خلقم بیغم شخه او اعلان وکه چې څوک جنازې لراغلي دي بیا تکلیف مکوي بیا بیا سنشته دا خو هغه چا د پارمونګه کینو یو درې ورځې چ کوم خلق نه حاضر شوی جنازې ته یو تن دعا لسل چې راضی هغه وکینی تعزیت ته پاره سمره سانه خبر پلوخ کلو کارونو لزه پلو ډیوټو لزه چټی مکوې دا د پیغمبر په دین کې نو داسخه زمونږ چنن وختونه خرابي کې قیمتي معلونم بربادی کی بے ضایا کارونم دغه سے ټپ پات شي دا ټول د دې رسم او رواج په وجبان دي الله گواه دی بس پیغمبر دومره سانه کړی چې دا زه تاسو ناسوې لشلتنا आवाज شو چې جنازه دا چیو تن لړنو د ټول غړ خلاص شو فرض کفایې دې ته وای کنه بیا ضرورت نشته ده دا مونږ په ځان ګرانه کړی دا د درې مېر ورځې دوا وکوي څوک داسې چې کلی کې هر څه وشي جنازه وشي کفن دفن وشي اصل وختیم پکې وشي چې بیا راشي بیا نو یو خنه دې کده نارینه आवाज کوي خنه دې کده زنانه خو ډیره سخته بي عزتي ده په دې خلکو کې واړو انسانيت نه ني وی ارس شوی دی خو هغه وسر اغلی دی نو وندې کوي دی ویر وځي دوا د پاره ناست چلته هم خلق د کار وې ستو دلته مباسي د دین دی اسو کوله تابوت جوړ کی نو کلیته اوسی تو زمره به عزت یو کی زمړی چې پیغمبر وای چې عزیز نه مقبره ته ولاینو په دمه دمه په دمه دمه حرکت ولا مور کوي عجز دي چې څنګه په جون کې احترام او نووس به احترام هنو چې تی ولي او دی یو ګاډی نه بل ګاډی ته د بل نه بل ګاډی ته وی ګاډی خراب شو سورا بوت کې کنه مزاس سمره به عزتي زموري مزا اولی مونږ په دې غلط لانجو کې راګیر یو تر دې وجه نه چې قران نه دی ویلې دا هم نه دې ذکرې په دې خپل ژوندګي نه سم کړې نو ښه نظم خو وسو طاقت شته دی یو سړی خپل کور مشر دی او په کور کې دا ټول ارث جاری کول شي چې پس د دینه و مونږه دا څه غم نه کوو دا څه خاذی به نه کوو دا څه زماشوم سنت به نه کوو دا څه به ومه نه کوو لکه دا خلق چې کوي سلوي اختیبه نه کوو ماخامې به نه کوو د جمعې شپه به نه کوو دا خلق دې تباه کړو چې څه وګټي وګټي وګټي نو یو غم پکې راشي نو سیلاب راشي هغه هر څه اوسي بیا جزان دا وسته وی کار نشته دی دا ډېر لوی ظلم زیاتې دی او دې لپاره بل هیڅ علاج نشته به د قران نه، ځکه چې قران له چا په لاس کې نشته، کغه لمان دي استادان دي په خلق دي هغه هم پکې راګیر دي. دا لوی مصیبت خدا دې کنه خو هغه یو مخ کې راځي ټول خلقونه. نو دا کمال صرف په قران کې دی، دا عزت صرف په قران کې دی، دا انقلاب صرف په قران سره راځي چې مسلمان د دنیا د دې غلطو عقیدو او غلطو رسمونو او رواجونو نه بچ شي او ژوند یې صفا شي. نو ته ګوره چې الله د په دې لګ اونتی مال کی خیر او برکت چی او کنا چی خواه ولی چی داس جون دی اگه که سوگ ده دروغو نه نبچ کی گی، اگه که سوگ ده دوکی نه نبچ کی گی، اگه که سوگ ده قسمون و سوگندون نه نبچ کی گی. نو چی داس شیشن و رزق طول حرام شنو خواه. نو زمونگا صرف دغا بیانی خلقو تا چه قرآن زدکه دس گران نده پخپله و تکینه ما شمان راوله چه بسهی طریقه زدشی او دس ایاتو نده پکی داسه تجربه پیشوی دا چه ستا سه مشکلاتی پا خاندان کی دخپلوانو سرا یا پا زمکا بانده یا پا مال بانده یا پا عرص بانده او قبضه پکړی دا او تعالی علاج نه درځي، ډیر مشکلاتی کنه دنیا کې. نو دا سیاتونه شته دي چې هغه وایي الله گواه دی چې هغه دشمن به په خپل راضي او تا ته به مینت کوي ښه چې دا خبره سمو ښه اداکار صفاکو ښه هغه به ته ناست دي شته دی بګي خو الله چې په معنی پوهیږي اسی تلفظ نا چه خلق سنگ تلاوت کی پتہ نا پوئی پدر اکار نکی چه سرا ترجمین ہے ہوئے پا مطلب یہ پوئی گی او بیا یو یو یا تخپل ضرورت دنیا دا پا روئے چه داغی اندازہی سوزلا اللہ رب العزت پا کتاغ شفاو ما چولی دا چه صحابی وئی چه عبداللہ ابن مسعود وفات کے دو مرگری راجہ مشو ہوتا ہے ہوئی چی ستان رستو خوب لگا سے خیر خیریت تھی منتس وصیتو کا کنا اگوی وصیت تاجت نشتا زمان تشی لونا دی اماو تا صورت واقعہ خولی دا چی دعوائے ارسار خودے با امنا خراب ہوئی سمره مشهور صحابی دی د نبی علیہ السلام د لوټی او د امسا خادم دی او هغه ایناجت نشته دی ما او تویلی دی سورته واقعا وای زاسې نور سورته نومشتا نور آیات نومشتا چې هغه کې الله دا تاثیر یې خېده او په دې شرط باندې دا کمې زاد چې معنا چاله نه ورځي او بغیر د دغه نه کار نکېږي. قران ویل دی ته وی چته څنګه وای او دغه څه په مطلب پوئږي په مطلب پوئږي د دې ته د قران وینا ویږي هغه کې الله خیر او برکت اچي ښا دې ډیر ضرورت ته چې مون قران په خپل جبه کې په ترجمه باندې وایو از دې کو تبي ایریګنا چې په داسې وړو کوالي کې زده کې ښا هغه سره به یو ماشوم سر با طول کور سمشی خبشی طول ما حول با غصر سمشی اگو رہے اگر ناری نسکے چطہ یو یو زنانا قرآن دکڑے دے او تلی دا نو کور مدرسہ شورو کڑے دا درس شورو کڑے دے نو چا پیر ما حول طول غصر رناشی دا دین پا دی طریقہ باندی را رسیدلے خوا دیر ضرورت تے دی خبری نور دا اس ضرورت نشتا دے صرف دا دی علم چه قرآن وایو په مطلب ځان پوه کو هغه طریقه باندې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم تر رسیدلې ده. ان شاء الله چې که حمزه ده که بل معشوم ده دغه سی په ناظر اخلاص کو اوس به ترجمه شروع کوي او ان شاء الله چې ډیر وخت بنئ تیر چې بیا به ترجمه ختمي او جدا خوشالي ښه قران خو الله وي هدم او بشرا هدایت هم ده خوشالي هم ده لپاره د مسلمانانو ښه چې په دې باندې خوشالي وکي الله توفیق راکي چې قران زده کو په خپلوم او دا قران کورونو ته بوزو چې موږ کورونو نه شیطان دا جالي هغه شیطان دا وسوسه او دا سدونه لري شي هټول شرکیات دي مخلوق پکې مبتلا دي ابل علاج شتینا بس خو چې دا قران دې کور شروع کو سوره البقره نه نا پیریان میریان او شیطانان او غار سب ختم شي نبی علیہ السلام وی چې کوم کور کې سورۃ البقره لوستی شي شیطان داغه نه تختی نه ټول کار خواروان کړي دي چې هغه ته تختی نو کور پاک پاتې شي ښا الله زمون کورونه پاک کی په قران سره الله دا رڼا زمونږ زړونو ته کورونو ته کوځي فخر دعوانا الحمدلله.